Kakarotto. Kakarotto. Kakarotto. Niebezpieczna dwójka. Super Saiyanie zawsze gotowi. Mom. Tadam! Wow, Trunks. Całe szczęście, że tu byłeś. Przecież takie bieganie wokoło jest bez sensu. Hurra, hurra, kula dwóch gwiazd. Znalazłam. Czemu niby mam przez to przechodzić? Przecież sama je spłoszyłaś. Już prawie miałem kulę dwóch gwiazd. Jak śmiesz tak do mnie mówić? To ty chciałaś zobaczyć boskiego smoka. Teraz możemy już wracać. Nie będziemy wracać po tylu trudach. Tutaj, tutaj, tu, tutaj jest. W ptasim gnieździe. Tu jest mnóstwo ptasich gniazd. Została tylko kula czterech gwiazd, tak? Trunks, zebranie smoczych kul nie było wcale takie trudne, prawda? To dzięki smoczemu radarowi, który zrobiła moja mama. Gdybym jeszcze mogła się przebrać, chciałbym, by jak najszybciej spełniły się nasze życzenia. Będę miał własne wesołe miasteczko, w którym wszystko będzie za darmo. A ty, Goten? Ja? Chcę mieć słodką krainę, gdzie będę mógł jeść tyle ciastek i cukierków, ile chcę. Co? Chwila, co się dzieje? Goten, odsuńmy się szybko od jajek. Trunks, smoczy radar. Hej, oddawaj to. Ostatnia kula jest gdzieś tutaj. Czyli niedługo wezwiemy boskiego smoka, tak? Jestem głodny. Jestem coraz bardziej głodny. To kryształy. Nieoszlifowane kryształy. Śliczne. Jakie piękne. Wy, dziewczyny, macie słabość do świecidełek, tak? Hej, Goten, ja też idę. Chyba nazbieram trochę tych kryształów. Chwila, już, już. Hejże, no chodź. Ale skoro jest tu tyle kryształów, to czemu ta wioska jest taka biedna? Chcecie mnie zostawić? Czekajcie. Wy dwaj, stójcie. Nasz najwspanialszy Boże, błagamy, ochroń wioskę Natadę. Ombachama, Jatchama, Kokoa. Przepraszam, proszę, wybacz mi. Nie płacz, dziadku. Kokoa. Co się dzieje? Kim wy jesteście? Co? Jestem Videl. Jestem Goten. Kim jesteście? I skąd? Nigdy ich wcześniej nie widziałem. Skąd przybyliście? Z nieba. Z nieba? Nie róbcie z nas głupców. Nie robimy z was głupców, spójrz. Bestia żąda od nas ofiary. Co? Bestia? Ofiary? Drwicie sobie z nas? Chyba żartujecie. Wszyscy troje jesteśmy obrońcami sprawiedliwości w Satan City. Wioska Natadę długo rozwijała się dzięki tym kryształom, ale zmieniło się to 7 lat temu. Przekleństwo, przekleństwo, przekleństwo, nasze przekleństwo. To przekleństwo górskiego boga. Siedem lat temu ten teren zaczął umierać z powodu niecodziennego klimatu. Jednak przyzwyczailiśmy się do tego i ułożyliśmy sobie tutaj życie. Pewnego dnia bestia z gór zaczęła pożerać wszystkie zwierzęta, które i tak wymierały z powodu niezwykłego klimatu. Bestia zaczęła atakować wioskę. Poza tym z roku na rok było coraz gorzej. Wedle nakazu szamana składamy ofiarę dla górskiego boga, prosząc o zabranie bestii. To zwykłe zabobony. Możecie złożyć tę ofiarę, ale niczego to nie zmieni. Nie odzywajcie się, głupcy. Spójrz na siebie. Przecież to ty wyglądasz na głupca. Nieszczęśnicy. nie pozostało nam nic innego, jak wykonywać polecenia szamana. No nie. Próbowaliśmy wszelkich znanych nam sposobów. Wszyscy młodzieńcy z wioski zginęli w walce z bestią. Jeśli to się nie zmieni, wioska zostanie zniszczona. Złóżcie ofiarę, jeśli to pomoże mieszkańcom naszej wioski. Nie ma mowy. Ofiary i inne bzdury to zabobony. Tadam! Wytępimy te bestie dla was. W zamian, po załatwieniu tej bestii, weźmiemy tylko pana naszyjnik, dobrze? Jestem głodny. Mogę zjeść jeden z darów? Nie, ale ja nie jadłem od rana. Ej, bądź cicho. Też jestem głodny. Jesteście za głośni. Zostawcie to mnie i idźcie do domu. Przecież chcemy zobaczyć, jak pożera cię bestia. Coś powiedział? Jesteśmy głodni. Nie wytrzymam. Ja też. Stój! Uderzyłaś mnie, bo się mnie nie słuchasz. Mnie to uderzyłaś, ale Trunksowi pozwoliłaś wziąć. Dlaczego tylko mnie uderzyłaś? Ucisz się, inaczej bestia nas usłyszy. Pozwoliłaś Trunksowi wziąć. Dlaczego go nie uderzyłaś? Tylko mnie uderzyłaś, przecież to boli, boli. Kakarotto. Dlaczego nie pozwoliłaś mi wziąć ani jednego? No dobrze, ale tylko jedno. Nie dałaś mi żadnego. Masz. Jesteś strasznie łatwowierna, siostro. Uległaś krokodylim łzom Gotena. Jest. On? Teraz. To ty wyrządziłeś tyle szkód wiosce, tak? Ja, wielka widel, załatwię cię. Trunks, ta cała bestia to chyba dinozaur. Ryczy jak prawdziwy, co? Ciekawe, czy zionie ogniem. Odejdźcie. Jest dla was za silny. I co, widzisz mnie? Fajnie, fajnie. Nie mamy czegoś takiego na górze Paozu. Nie za długie masz te pazury? Sam sobie zasłużyłeś. Postaramy się, żeby mocno nie bolało. Co to za dzieciaki? W wiosce Natade znowu zagości spokój. Pani Widel, panie Trunks, panie Goten, bardzo wam dziękujemy. To było łatwe, prawda, Goten? Jasne. Dziękuję panu bardzo. Ombachama, ja, jak to szło? Całkiem zapomnieli o smoczych kulach. Co ty tu wyprawiasz od samego rana? Dlaczego atakujesz bez powodu? Nie daruję ci tego. Proszę pana, zwykle o tej porze śpię. Kakarotto. Co to? Co to? Kakarotto? Jeszcze nigdy tego nie jadłem. Kakarotto. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Yeah! Niesamowita ki. Chwila. Jesteśmy dla ciebie zbyt szybcy. Właśnie. Chyba nie zamierza nas gonić, co? Trunks? Zmęczył się i odpoczywa. Chyba jest na to za stary. Skąd ktoś tak mocny wziął się na ziemi? Zawsze znajdzie się ktoś silniejszy. To nie miało tak być. Co jest, Goten? Trunks, patrz. Tam, tam. Tam za jego stopą. I co? Wreszcie, to kula czterech gwiazd. Jak ją już zdobędziemy, wezwiemy boskiego smoka i pozbędziemy się tego potwora. Goten, zajmę go czymś, a ty wtedy... Dobra. Hej, hej, nie wstydzisz się tak walczyć z małymi dziećmi? A jeśli ci to nie przeszkadza, to może mnie walniesz. Chodź, skop mi tyłek. Teraz. Jej, kula czterech gwiazd. Hej. Kula zniknęła. To straszne. Goten, co ty robisz? Zapłacisz mi za to. Jaka ulga. A teraz znajdę kulę czterech gwiazd. Goten, pośpiesz się z tym. To nie ta, to nie ta, ta nie, ta też. Znalazłem. Ten potwór nie gra fair play. Proszę, odejdź stąd. To żałosne. Tata by się wściekł, gdyby mnie teraz zobaczył. Chyba muszę siku. Trunks! Trunks! Trunks! Znalazłem kulę czterech gwiazd. Mamy już wszystkie siedem. Trunks, gdzie jesteś? Tadam! Hej, potworze! To już twój koniec. Mamy ze sobą boskiego smoka. Goten, pospiesz się i wezwij boskiego smoka. Masz jedyną okazję na przeprosiny. Boski smoku, rozwal tego potwora. Boski smoku, pokonaj tego potwora. Przemów. Przemów, boski smoku. A może uszkodziły się, gdy tak nimi trzęśliśmy? Goten. Trunks, boski smok nie chce wyjść. Co ty gadasz? On mnie zabije. Może tu jest po prostu za mało miejsca? Właśnie, spróbuję na zewnątrz. Co ty wyprawiasz? Nie wytrzymam. Popuściłem. Trunks! Yeah! Kakarotto. Kakarotto. Kakarotto. Broly, ty jeszcze żyjesz? Gohan. Braciszek. Braciszku. Heja Goten. Niesamowite, że jeszcze żyjecie po pojedynku z Broly'm. Broly? Kim jest ten cały Broly? Legendarny Super Saiyanin, którego tata pokonał 7 lat temu. To wyjaśnia, czemu ja, Goten i Videl nie dawaliśmy sobie z nim rady. Videl? Kakarotto. No tak. Polujesz na tatę. Ale taty już tu nie ma. Dlatego pokonam cię w imieniu mojego ojca. Straszne. Nadal jest złym potworem. Pewnie stał się jeszcze silniejszy. Kakarotto. Videl. Braciszku. Nie gra fair. Gohan. Trzymaj! Racja. To jedyny sposób na pokonanie Broly'ego. Teraz. Udało się. Pan Piccolo? Panie Piccolo! Siema! Pan Krillan! Tym razem trochę zmieniłem styl. No ale zdążyłem na czas. Dziękuję, panie Krillanie. Gdyby pan nie przybył na czas, dołączyłbym do Broly'ego. Czasem jeszcze uda mi się wam pomóc. Skoro ten cały Broly znalazł nas tutaj, to Goku musiał go nieźle rozeźlić, nie? No, ale teraz już po nim. Racja. Niemożliwe. Kim on jest? Wyszedł cało po kąpieli w magmie? Cały drże. Pierwszy raz się tak czuję. Wybacz mi, osiemnastka. Na pewno dasz sobie radę. Panie Krillanie, znowu ja obrywam. Braciszku. Jestem córką Mister Satana. Widel? Brutalu. To zbyteczne. Zaraz zginiesz. Braciszku. Goten. Gohan. Goten. Nasza siła nie starczy. Potrzebujemy więcej mocy. Boski smoku, proszę, pomóż nam. Co jest? Już się poddajecie? Tato. Tato. Musicie użyć całej siły, jaka w was drzemie. Nie ma innej możliwości. Boski smok sprowadził tatę. Kakarotto. Gohan, nie używasz całej mocy. Goten, nie bój się. Czy pozwolicie Broliemu roztrzaskać naszą planetę? Nie potraficie jej ochronić bez mojej pomocy? Cholera. Pomyśleć, że istnieje ktoś, kogo razem nie możemy pokonać. Jeśli to sen, to chcę się obudzić. teraz. Kakaroto. Kakaroto. Tato. Tato, byłeś tu, prawda? Gohan, co się stało z tamtym potworem? Rozumiem. Gohan, udało ci się. Nie, to nie byłem ja. Czyżbyś coś przede mną ukrywał? Nie, ja... Nie uda ci się wykręcić. Mów wszystko, co wiesz. Stój! Stój, powiedziałam. Chwila. Gohan. Braciszku. Zostaw ich samych. Niech razem spędzą trochę czasu. Jestem głodny. Wrócę do wioski, żeby mnie nakarmili. Czekaj na mnie, Trunks. Ja też idę. Czym właściwie była tamta postać Goku? Był to cud smoczych kul, czy może tylko zjawa? Nikt nie zna na to odpowiedzi. Hej tam! Wszystko fajnie i w ogóle, ale co ze mną? Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokari. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl. Big Fight! 体はミサイル!